दादी मोजेस अमेरिकी चित्रकार। एना मेरी जब बड़ी हुई तो उनके जहन में जीवन की खुशी और खूबसूरत जगहों की यादें बरकरार थी। आखिर में उन्हें चित्रकारी करने का समय मिला। जिन चीजों ने उनकी कल्पना पर कब्जा किया उन्हें लोगों ने भी बहुत सराहा। उनकी तस्वीरों के माध्यम से युवा और बुजुर्ग लोगों ने पुराने दिनों की यादों को तरोताजा किया और बीते दिनों का जश्न मनाया और दादी मोजेस की जादुई दुनिया का लुत्फ उठाया। एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने से पहले एना मैरी रॉबर्टसन एक बहुत मेहनती लड़की थी जो कि फार्म पर काम करती थी। वो पूरे दिन अपने परिवार के साथ काम करती थी, लेकिन दूध मथते समय या फिर खेतों में भागते वक्त भी एना मैरी दुनिया की खूबसूरती को निहारती थी। जिस तरह से सूरज ढलता है और मौसम के साथ रंग बदलते हैं, वो उन सबको चित्रित करना चाहती थी। पर तब उनके मथे बहुत काम थे, खेतों की देखभाल और अन्य काम। अगर मैंने पेंटिंग शुरू नहीं की तो मैंने मुर्गियां पाली होती। दादी मोजेस। एना मैरी रॉबर्टसन का जन्म 7 सितंबर 1860 को वाशिंगटन काउंटी न्यूयॉर्क में एक फार्म पर हुआ था। उनका बचपन काफी खुशहाल था। आलसी गर्मियों के दिनों के दौरान वो अपने भाइयों द्वारा बनाई गई नाव पर सवार होकर तालाब में तैरती थी और आसमान में सफेद बादलों को निहारती थी। वो सुगंधित जंगली फूलों से भरे खेतों में दौड़ती थी। हालांकि उनका पसंदीदा खेल सपनों के हवाई महल बनाना था। एना मेरी के पास बहुत कम खिलौने थे, इसलिए वो खुद अपने खिलौने बनाती थी। उन्होंने अखबारों को काट कर कागज की गुड़िया बनाई, फिर नील से आंखों को और काले अंगूर के रस से गुड़िया के होठों को रंगा। एना मैरी ने माँ के पुराने पेटीकोट से गुड़िया के कपड़े बनाए। उन्हें अपनी कलाकृति पर वाकई में बड़ा गर्व था। एक सर्दियों में उसके पिताजी बीमार हो गए, वो बाहर काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ से बैठक की दीवारों पर चित्र बनाने की अनुमति मांगी। माँ ने पिताजी को चित्र बनाने की इजाजत दे दी। घंटों तक एना मेरी पिताजी को पास के लेक जॉर्ज का एक दृश्य बनाते हुए देखती रही। माँ उस लैंडस्केप से इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने पिताजी से पूरे कमरे की दीवारों पर चित्र बनाने को कहा। चित्र बनाना एना मेरी को बहुत मजेदार लगा, इसलिए उसने अपनी स्लेट और खिड़कियों के कांचों पर भी पहाड़ियों, झीलों, खेतों और पेड़ों के दृश्य बनाए। उसने उन्हें लैंडस्केप का नाम दिया, जिसे सुनकर उसका भाई हंस पड़ा। पिताजी को एना मेरी की पेंटिंग पसंद आई, लेकिन माँ को खेत के काम में एना मेरी की मदद की जरूरत थी। सर्दियों में एना मेरी शरबत बनाने के लिए मैपल जूस से भरी बाल्टियों को बाहर से घर में रखती थी। मोमबत्तियां और साबुन बनाने में वो माँ की और पड़ोसियों की भी मदद करती थी। स्कूल में भी काफी समय चला जाता था, 3 महीने गर्मियों में और 3 सर्दियों में। अब उसे पेंटिंग करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। जब एना मेरी 12 वर्ष की हुई तो वह एक घर में नौकरानी का काम करने चली गई। वो पास के एक परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती थी, दिन में 3 बार भोजन बनाती थी, बगीचे की देखभाल करती थी, कपड़े धोती और उन्हें इस्त्री करती थी और दूध से मक्खन निकालती थी। कुछ सालों बाद उसने एक ऐसे परिवार के लिए काम किया जिसने उसे काम समाप्त करने के बाद स्कूल जाने दिया। स्कूल में उसे कभी कभी चित्र बनाने दिया जाता था। उसे नक्शे बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन टीचर ने एना मेरी से उसकी एक ड्रॉइंग मांगी, क्योंकि उसमें उसने पहाड़ों को बड़े आकर्षक ढंग से दर्शाया था। एना मेरी खुश थी कि किसी को उसकी कलाकृति पसंद आई। 1886 की सर्दियों में युवा एना मेरी एक अन्य परिवार के लिए काम करने गई। वहाँ उसकी भेंट एक मजदूर थॉमस सोलोमन मोजेस से हुई। एना मेरी की थॉमस से अच्छी जान पहचान हुई और वो उसका आदर करने लगी। बाद में एना मेरी ने लिखा, उन दिनों हम पैसे वाले आदमी की बजाय एक अच्छे परिवार, एक अच्छे इंसान को तलाशते थे, क्योंकि उस समय बहुत से लड़के मुर्गी चोर होते थे। एना मेरी और थॉमस को एक दूसरे से प्यार हो गया और 1 साल बाद उन्होंने शादी करी। फिर वे स्टॉन्टन के पास सेनांडो घाटी में वर्जीनिया चले गए और वहाँ एक डेयरी फार्म पर कामकाज देखने लगे। उन्होंने दूध के धंधे के लिए पैसे उधार देकर लेकर 2 गाय खरीदी। दूध से मक्खन निकालते समय एना मेरी बरामदे में बैठकर बाहर की सीनरी को देखती और निहारती थी। सूर्य ढलते समय हरी पहाड़ियों को नीले रंग में बदल देता था। ट्रेन का काला धुआं गुलाबी आकाश में बहता था। उसके दिल में उन सुंदर दृश्यों को पेंट करने की जबरदस्त इच्छा होती थी, पर उसकी बजाय उसने बहुत सारा दूध मक्खन में बदलकर गायों के कर्ज का भुगतान किया। जल्द ही एना मेरी की एक बच्चा हुआ और फिर परिवार माउंट एरी फार्म चले गया। बाद में उसके 9 और बच्चे हुए, लेकिन सभी जीवित नहीं बचे। मैं उस खूबसूरत घाटी में 5 छोटी कब्रें छोड़कर आई, उसने उदास होकर लिखा। अंत में परिवार न्यूयॉर्क चला गया। उन्होंने ईगल ब्रिज के पास एक डेयरी फार्म खरीदा, जिसे उन्होंने माउंट नीबो बुलाया। एना मेरी खाना पकाने, कपड़े धोने, इस्त्री करने, बागवानी करने, मुर्गियों को खिलाने और बच्चों को पालने में अपना पूरा दिन बिताती थी। एक दिन वह दीवार पर रंगीन कागज चिपका रही थी और बीच में ही रंगीन कागज खत्म हो गया। एना मेरी को चित्र बनाने का एक अच्छा मौका मिला। उसने दीवार में बने अलाव के दोनों ओर 2 बड़े पेड़ चित्रित किए और बीच में बड़ी झाड़ियों के बीच उसने एक झील भी बनाई। परिवार ने इस दृश्य की खूब प्रशंसा की। वह मेरी पहली बड़ी तस्वीर थी, एना मेरी ने बाद में देखा। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए और घर छोड़कर चले गए, लेकिन अभी भी एना मेरी फार्म चलाने में थॉमस की मदद करती थी। अब उन्हें मौज मस्ती के लिए कुछ समय मिलता था। वे अक्सर चर्च, पिकनिक या बग्गी की सवारी पर जाते थे। एना मेरी सर्दियों में लोगों को तालाब पर स्केटिंग करते हुए, बसंत में बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखती थी। एना मेरी को स्मृतियां हमेशा याद रहे। शायद किसी दिन उसे उन यादों को चित्रों में उतारने का भी मौका मिले। 1927 की कड़क ठंड में थॉमस बीमार हुए और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों के चले जाने के बाद और पति के देहांत के बाद एना मेरी ने अपने जीवन में पहली बार अकेलापन महसूस किया, लेकिन अब उसके पास चित्रकारी के लिए समय था। चित्रकारी शुरू करने से उसे कुछ आराम मिला। अंत में वह लोगों को वह तमाम खुशियां दिखा सकती थी जो उसने जीवन भर इकट्ठा की थी, और लोग दुनिया को उसकी आंखों से देख सकते थे। उसने कई खराब चित्र भी बनाए जिसमें उसने बहुत चटकीले रंग उपयोग किए थे। उंगलियों में गठिया होने के बाद वो सुई नहीं पकड़ सकती थी, तब उसने पेंटिंग की ओर रुख किया। एना मेरी अक्सर महसूस करती थी कि थॉमस उसे कंधे के पीछे से देखता था और क्या रंगना है वो उसे बताता था। उसने लिखा, मुझे कभी पता नहीं होता था कि मैं क्या पेंट करूंगी। कोई मुझे बताता था कि क्या सही है और मुझे क्या करना है। अगले 10 सालों में एना मेरी ने तमाम चित्र पेंट किए। वो हमेशा कुछ ऐसे चित्र बनाती थी जिसे देखकर दिल खुश हो जाता था। मुझे चमकीले रंग और गतिशील चित्र ही पसंद है, उन्होंने लिखा। एना मेरी ने सस्ते पेंट और ब्रश इस्तेमाल किए। बारीक काम के लिए वो टूथपिक का इस्तेमाल करती थी। उनमें वो बिंदिया बनाकर बर्फ के दृश्यों को चमकीला बनाती थी। 1938 में कई चित्र बनाने के बाद उन्होंने उनमें से कुछ को पोसिक फॉल्स की एक दवा दुकान में प्रदर्शित किया। मैंने कैम्ब्रिज मेले में खुद अपने हाथों से बनाए डिब्बा बंद फलों और रास्पबेरी जैम का भी प्रदर्शन किया, उन्होंने लिखा। मुझे अपने फलों और जैम के लिए पुरस्कार जरूर मिला, लेकिन किसी पेंटिंग के लिए नहीं। वो निराश जरूर हुई पर वो रुकी नहीं। पेंटिंग में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। एक दिन न्यूयॉर्क का एक कला संग्रहकर्ता लुई कैल्डोर ने पोसिक फॉल से गुजरते हुए एना मेरी के चित्र देखे। पुराने जमाने के जीवन को दर्शाते हुए कृषि से संबंधित दृश्य उसे बहुत पसंद आए। उसे लगा कि अन्य लोग भी उन्हें पसंद करेंगे। लुई कैल्डोर उन चित्रों को न्यूयॉर्क ले गया। उसे लगा कि न्यूयॉर्क की कोई आर्ट गैलरी उनकी प्रदर्शनी लगाएगी। महीनों बीत गए, लेकिन किसी भी आर्ट गैलरी ने उन चित्रों में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि कला डीलरों को वो तस्वीरें पसंद आई, पर वे अज्ञात कलाकार पर बाजी नहीं लगाना चाहते थे, जो 80 साल की एक बूढ़ी औरत। जब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में अज्ञात अमेरिकी चित्रकारों की प्रदर्शनी लगी तो उसमें एना मेरी के भी 3 चित्र थे। फिर 1940 में गैलरी सेंट एटीने ने भी एना मेरी की पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने की ठानी। एना मेरी ने जिस ईमानदार तरीके से अपने दिल से यादों को चित्रित किया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। बीते हुए दिनों के उन चित्रों, लोगों के बर्फ में खेलते, मधुमक्खियों के डिजाइन वाली रजाइयां, छुट्टियों पर एक साथ मिलते परिवार आदि को देखकर लोग मुस्कुराते थे। एना मेरी की तस्वीरों के माध्यम से उन्हें लगा जैसे वो उन्हें करीबी से जानते हो, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। जल्द ही एना मेरी को दादी मोजेस के रूप में जाना जाने लगा। जब मेरी प्रदर्शनी खुली तो बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग गए जिन्होंने आकर मेरी कहानी सुनी, एना मेरी ने लिखा। बुजुर्ग लोगों ने कहा कि एना मेरी के उदाहरण से उन्हें प्रेरणा मिली। बूढ़ी उम्र में एक नया करियर शुरू करने के लिए उन्होंने एना मेरी की प्रशंसा की। ग्रीटिंग कार्ड्स पर एना मेरी की तस्वीरों को छापा गया। फिर जल्द ही बहुत से लोग दादी मोजेस की कलाकृति से वाकिफ हुए। 1949 में राष्ट्रपति हैरी एच ट्रूमैन ने एना मेरी को कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल वुमेन्स क्लब पुरस्कार प्रदान किया। एना मेरी ने रेडियो और टीवी पर इंटरव्यू दिया और लोगों को अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताया। दादी मोजेस ने बताया, इससे पहले कि मैं पेंटिंग करना शुरू करूं, मैं उसके लिए एक फ्रेम खोजती हूं। फिर मैं फ्रेम में फिट करने के लिए एक पेंटिंग बोर्ड खोजती हूं। सुअर पालने से पहले मैं उसका बाड़ा निर्माण करना ठीक समझती हूं। उन्होंने विनम्रता से लिखा, मैं पहले से बेहतर काम कर रही हूं, लेकिन यह बेहतर ब्रश और पेंट के कारण। लोगों ने उनकी कलाकृतियों के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन यह उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। दादी मोजेस अब एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई। उन्हें वो सपना याद आया जो उनके पिता ने उनके बारे में देखा था जब वो एक छोटी लड़की। पिताजी ने सपने में देखा था कि मैं एक बड़े हॉल में थी और वहाँ बहुत से लोग थे। लोग जोरों से तालियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे। पिताजी को कुछ भी समझ में नहीं आया था, उन्होंने देखा। वह खुश थी कि उन्हें आखिरकार तस्वीरें बनाने का मौका मिला और लोगों ने उन सुंदर चित्रों का आनंद लिया। 13 दिसंबर 1961 को 101 साल की उम्र में दादी मोजेस की मृत्यु हुई। उन्होंने एक बार कहा, तुम जैसा चाहोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही बनेगा। ऐसा हमेशा से ही रहा है और हमेशा रहेगा